Από πού θέλει να αρχίσω? Από αυτόν που βγήκε, από τον Μπογδάνο, και έχει γίνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Το κερασάκι βέβαια ήταν ο Μπογδάνο. Πολύ δημοκρατικό το παιδί. Ωραία, μην ξεκινήσουμε από τον Μπογδάνο. Είναι πολύ, πολύ κλισέ. Κάτι πιο δύσκολο. Θες να πάμε από Κικίλια? Αχ, τι ωραία. Πάμε και από Κικίλια. Τι να πάμε, τι να πάμε σε αυτό. Άλλο χαζό αυτό. Σε παρακαλώ τώρα. Θες να πάμε Βαρβιτσιώτη? Από το κακό σε χειρότερο. Γιατί υπάρχει καλύτερο? Σε πάω από αυτά που υπάρχουν. Από αυτά έχουμε να διαλέξουμε. Λυπάμαι. Παραπολιτικά 90,1. Είδες ο Ηλίας, πρωταγωνιστής στο Game of Thrones. Άντε ρε, ο δικός μας ο Ηλίας. Ναι, ναι, μεγαλεία. Παίζει με την Ντενέρις. Ναι. Και τον Τζον Σνόου. Ναι. Δηλαδή πρωταγωνιστή με το βουνό. Ακόμα καλύτερα, ο Ηλίας μας πρωταγωνιστή στο βουνό. Στο Regency Casino Montparnasse θα βρείτε τα νέα slot machines με θέμα το επικό Game of Thrones. Διασκεδάστε παίζοντας με τους αγαπημένους σας ήρωες και διεκδικήστε μεγάλα δώρα και τον Iron Throne. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Παίξτε υπεύθυνα. Ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματός μας. Άσε, μην ανοίξεις. 26 ευρώ είναι. Α, πήρες και τους βαθμούς του μικρού, βλέπω. Ναι. Για να δω. Μην ανοίξεις. Γιατί? Γιατί ούτε αυτός άνοιξε. Βιβλίο. Τώρα ξέρεις πάντα τι να περιμένεις στη χρέωση του ρεύματός σου χάρη στα νέα πακέτα Genius 1, 2 και 3 της Προτέρια. Από 26 ευρώ σταθερά κάθε μήνα. Επίλεξε το πακέτο που ταιριάζει στις υγειακές σου ανάγκες και πλήρωσε το ίδιο ποσό ηλεκτρικού ρεύματος κάθε μήνα χωρίς ρήτρες και κρυφές χρεώσεις. Προτέρια. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο protergia.gr ή επισκέψου ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Αν δεις το σερβιτόρο, κάνε του νόημα να ζητήσω το Wi-Fi. Τι είπες τώρα? Τι τη λέω, το Wi-Fi θέλω. Α, καλά. Συγγνώμη, θες να μας τρελάνεις. Ευτυχισμένο το 2009, ρε φίλε. Τι εννοείς? Δεν μου λες, ρε Κώστα. Χρησιμοποιείς δισκέτα, Κώστα. Όχι. Έχεις fax, Κώστα. Έχεις pager στη ζώνη σου. Βγάζεις φωτοτυπίες. Έχεις ατζέντα με τηλέφωνα, Κώστα. Δεν... Έχεις ακόμα βιβλίο με χάρτες στο αυτοκίνητο. Σβήνεις με μπλάνκο. Έχεις blog. Κώστα, έχεις blog. Παίρνεις το 0 για να ακούς καλύτερα. Ή μήπως γυρνάς και την κασέτα με το στυλό? Όχι. Γι' αυτό πια δεν ζητάς Wi-Fi, Κώστα. Ο τρόπος να έχεις δωρεάν Wi-Fi άλλαξε. Η Κοσμοτέ φέρνει το Κοσμοτέ Wi-Fi, το μεγαλύτερο Wi-Fi δίκτυο της Ελλάδας, για να έχεις πρόσβαση σε 1 εκατομμύριο δωρεάν Wi-Fi spot στο κινητό σου αυτόματα. Απλά κατέβασε το νέο Κοσμοτέ Best Connect App. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Τώρα που το λες, καμιά φωτοτυπία τη βγάζω που και που. Αφορά πελάτες Double Play με σύνδεση κινητής Κοσμοτέ. Betshop Bomb από την Betshop.gr. Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα, τυχερές βόμβες 2.000 ευρώ μετρητών και άνω θα σκάνε κάθε 5 λεπτά σε τυχερά Betshop Boys. Συντονίσου στην επίσημη σελίδα της Betshop.gr στο Facebook ή στο κανάλι Betshop.gr στο YouTube και παρακολούθησε ζωντανά το πιο εκρηκτικό event. Περισσότερα στο Betshop.gr. Εσύ θα προλάβεις τη βόμβα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Ο χορός της φωτιάς. Μια παράσταση για τον Πόντο. Η μνήμη συναντά την ιστορία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Λούλης, Ιωάννα Παπά και μια πλειάδα εκλεκτών ηθοποιών. Κείμενο σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης. Ο χορός της φωτιάς. Μια παράσταση για τον Πόντο. Από 30 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Τι απέγιναν όσοι αντιστάθηκαν, τι απέγιναν όσοι αγωνίστηκαν, τι απέγιναν όσοι είχαν μέσα τους το σπέρμα της ζωής. Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, το Playboy επιστρέφει στα παραπολιτικά και προβλέπει το μέλλον. Η Νατάσα Κέι, το teen icon της Ελλάδας, στην πρώτη της μεγάλη φωτογράφηση. Πόσο σας και θα αλλάξει το ελληνικό hip-hop, η ομορφότερη Ελληνίδα του 2019, Βασιλεία Βολανάκη, μας ξεναγεί στις 80's εμμονές της. Πώς θα είναι τα sex toys του μέλλοντος, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Νικόλας Ράπτης θα μας κάνουν να γελάμε για πολλά χρόνια ακόμα. Playboy, για κάθε άνθρωπο που αγαπά να ζει και να απολαμβάνει. Παραπολιτικά 90,1.